W kursie pojawiają się zespoły black metalowe? Jeszcze jak. Na przykład taki Kir. Kir to projekt założony przez muzyków Porońce i Autre, który, cytuję, eksploruje najniższe poziomy ludzkiej natury stłamszonej pod betonowym butem miasta. No jak tak się przysłuchać temu, co tutaj nagrywają, to tak, jest tym ten betonowy but miasta. L'appel du vide, mam nadzieję, że tak się to czyta, a może du vide, nie wiem. Proszę nie tytułować płyt po francusku, jeżeli chcecie, żebym ja w ciężko na sercu nie łamał sobie języka i nie gwałcił wam uszu, próbując to odczytać. To jeden z najciekawszych polskich metalowych materiałów ubiegłego roku. Nie zmieściłem go niestety w podsumowaniu, no, ale teraz triumfalnie powraca. Kir w utworze Mono. Yeah. Diving Stove z Warszawy. To jest zespół, który lokalnie robi sporo zamieszania i trudno się dziwić, bo tak grany trash, bardzo staroszkolnie, z bardzo łatwo odszyfrowywalnymi inspiracjami, a no musi się sprawdzać na koncertach. Jestem przekonany, że to jest petarda. Diving Stove zatem, póki co w wersji niekoncertowej, no ale to tylko na zachętę. Dziękuję zespołowi Maruntuka, że napisał sobie tak ładną notkę, że nie muszę nic wymyślać, tylko po prostu to przeczytam. Maruntuka to taki trochę bękart Joba Jeldera, porzucony i wychowany przez mgłę. Bleki, sladże, łamańce, śluz, melodyjki, a na żywo spastyczny. Tego nie przeczytam. Wydali niedawno debiut o tytule Uz, który zabierze ciebie, drogi słuchaczu, w mroczną podróż do bagnistej krainy. I pamiętaj, że na nadzieję jest już za późno. Czernina. Bardzo piękna nazwa. Bardzo mi się podoba, kiedy zespoły wyszukują w polszczyźnie takich terminów trochę zapomnianych w codziennym języku, trochę porzuconych, trochę przykrytych już pajęczyną, by nadać im zupełnie nowych znaczeń. Czernina gra, różne rzeczy gra, bo jest tu i Black, i Sludge, i Proto Trash, i Hardcore, i Noise, i różne inne dźwięki. Wszystko to jakoś zlepione w przekonującą całość, czy też jak życzy sobie zespół, wychodzi absolutny kwas w dobrym tego słowa znaczeniu. Słuchamy utworu z płyty wydanej w ubiegłym roku, która nosi tytuł Na pograniczu usiedlenia. I muszę przyznać, że rzeczywiście ja też już jestem przez Czerninę prawie usiedlony. doom metal i okolice też są obecne w Road to Mystic. Oczywiście, że są. Weźmy taki zespół Metallus. I znowu cytuję. Majestatyczny niczym katedra, powolny niczym góra. No ja nie wiem swoją drogą, czy góra jest powolna. Wydaje mi się, że raczej nieruchoma, no ale niech będzie. I to mi się podoba. Barbarzyński niczym biceps Conana. Thank you. takie zespoły jak Ravna to ja bardzo, bardzo lubię. Nawet nie dlatego, że uważam, że to był najlepszy zespół w tegorocznym półfinale Road to Mystic, choć moim zdaniem jeden z lepszych, zdecydowanie, ale przede wszystkim dlatego, że jestem w kropce, próbując opisać tę muzykę, bo oczywiście wpływy są wyraźne, jest tam trochę i black metalu, i trochę jakichś post-hardkorowych rzeczy, innych dziwadeł i łamańców, no ale nazwy na to jakiejś jednoznacznej takiej, którą mógłbym rzucić i będą Państwo już wiedzieli, co za chwilę usłyszycie, nie ma. Takiej nazwy nie ma, więc Ravny trzeba po prostu posłuchać. Zawsze, kiedy widzę nazwę grupy Sunday at Nine, zastanawiam się, co ja robię w niedzielę o dziewiątej. Nie śpię już, bo ja nie jestem ze śpiochów i wcześnie wstaję. No ale chyba nic szczególnie interesującego. Więc na pewno dobrym rozwiązaniem będzie, choćby w niedzielę o dziewiątej, sięgnięcie po wydany w ubiegłym roku debiutancki album Sunday at Nine, zatytułowany Chosen, Albeit Forgotten. To muzyka pełna energii, więc można się obejść bez kawy, która ma w sobie trochę groove metalu, trochę tych bardziej melodyjnych obrzeży death metalu, trochę progresji. Dobrze wymyślone, profesjonalne granie. I feel like left you alone. Kolejny zespół, któremu wróżę dużą karierę, jeżeli tylko nie odciągną ich od grania inne pomysły na życie, to Entreaty. W 2024 roku wydali swój debiutancki album, nazywa się A New Definition of an End. Posłuchamy oczywiście fragmentu tej płyty. No i proszę Państwa, wszystkim grupom, niezależnie od tego, jaką muzykę prezentują, życzyłbym tak dojrzałych debiutów na takim poziomie. Andrew. Na koniec zespół, który prezentowałem tydzień temu, Uljata Digir. Uljata Digir to metal, z braku lepszego terminu, awangardowy, metal poszukujący. Czasem zupełnie nie metal, bo odpływają bardzo dalekie terytoria. Wydali na początku tego roku swój debiutancki album. No i jest to naprawdę fantastyczna jazda, w której odnajdą się i fani Imperial Triumphant czy Oransi Pazuzu, ale też ci, którzy pamiętają takie projekty jak chociażby Yakuza. Życzę zespołowi Uljata Digir jak najlepiej, choć trudne zadanie przed sobą postawili. I już się zamykam, bo i tak cała piosenka się nie zmieści, trwa 15 minut. No ale to nie jest tak bardzo istotne, bo jestem przekonany, że nawet po tym, co się zmieści, sięgniecie po ten znakomity album. Uljata Digir na dobranoc, a ja żegnam się z Państwem. Do usłyszenia za tydzień. Thank you. in.